ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมทวัตเช้าเรื่องธรรมะที่หลากหลายวันมหาปวารณาครั้งที่19โดยพ่อท่านสมณะโพธิรักเมื่อวันที่5พฤศจิกายน2543ที่พุทธสถานปฐมโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี ้อย่างโยมจะอนุญาตให้สมณะท่านรบกวนท่านจะใช้จะสอยสินทรัพย์ไม่เกินนั่นไม่เกินนี้เอานะถ้าท่านขาดเหลืออะไรในวงเงินประมาณแสนบาทก็บอกกล่าวได้จะบริจาคหรือว่าจะให้จะช่วยจะอุปถัมภ์ทันทีอะไรอย่างนี้อย่างนี้เรียกว่าโยมปวารณาอนุญาตปวารณาให้ใช้สอยได้ให้รบกวนได้ให้ขอได้พูดชัดๆก็คือให้ขอได้นั่นเรียกว่าปวารณาหรือว่าตัวเราอนุญาตให้โขกให้สับให้ติให้เตียนให้ว่ากล่าวให้ดุให้ด่าได้สมณะท่านก็จะมีพิธีปวารณาท่านก็จะกล่าวบอกว่าเอาเลยท่านจะด่าจะว่าจะติจะเตียนจะมีอะไรที่จะทวงติงเพื่อการเจริญที่จะได้รู้ข้อบกพร่องด้วยกายด้วยวาจาได้รู้ก็ตามไม่ได้รู้ก็ตามรู้ตัวก็ตามไม่รู้ตัวก็ตามได้ทำออกไปแล้วเมื่อเห็นเมื่อได้ยินหรือไม่แค่ได้ยินได้รู้มาก็จะเอาเรื่องนั้นเรื่องนี้มาติเตียนมาว่ากล่าวมาดุมาด่าอะไรก็แล้วแต่ใช้ภาษาหยาบหรือหนักๆไปก็ได้โดยความหมายก็คืออนุญาตให้ว่ากล่าวได้ด้วยความยอมรับหรือด้วยความยอมฟังยอมสงบที่จะให้ดุเพราะฉะนั้นเมื่อเอาความเราบอกว่าปวารณาของสมณะที่จะทำกันนี่ก็คือใครจะด่าเราก็หุบปากใครจะด่าเราก็ยอมเพราะอนุญาตแล้วนี่โดยความหมายของปวารณาก็มีนัยยะว่าอนุญาตหรือยอมให้กวนยอมให้ทำอะไรลงไปกับเราเพื่อเราจะได้เจริญขึ้นอนุญาตให้คนได้กวนเราให้ได้ขอให้ได้แบ่งอะไรไปจากเราบ้างอย่างที่กล่าวแล้วว่าโยมปวารณาหรือโยมอนุญาตเราก็ได้บุญถ้าเผื่อว่าท่านจะขอเอาไปใช้หรือเอาไปทำอะไรเราก็ได้ทานเราก็ได้บริจาคสมณะนั้นจะใช้จะสอยก็ต้องมีความจำเป็นจริงๆมีเรื่องที่จะต้องใช้ซึ่งเป็นสภาพที่ท่านไม่มีในตัวของท่านสมณะไม่มีทรัพย์สินส่วนตัวแล้วเพราะจะใช้สอยจะต้องใช้เงินใช้ทองหรือว่าใช้ของใช้ข้าวอนุญาตในเรื่องของเรื่องข้าวก็ได้อนุญาตท่านเลยนี่ท่านจะจิบไปใช้ท่านจะอะไรก็แล้วเป็นของอะไรก็ได้เป็นเงินอนุญาตพวกนี้เราก็ได้ทำบุญเราก็ได้ทำได้ช่วยเหลือได้เป็นคุณค่าประโยชน์ต่อผู้นั้นผู้นี้หรือปวารณาให้ดุด่าว่าให้ติเตียนเราก็ได้รับขุมทรัพย์เราก็จะได้เป็นผู้ที่ได้รู้สิ่งที่ดีงามสิ่งที่มันผิดพลาดนั่นแหละถ้าเรารู้ตัวแล้วเราก็เอาไปแก้ไขปรับปรุงเพราะผู้อื่นช่วยมองช่วยเห็นว่าอย่างนี้มันไม่ถูกต้องอย่างนี้มันไม่ดีอย่างนี้ผู้อื่นเขาตำหนิผู้อื่นเขาไม่ยอมรับอย่างนี้เป็นต้นก็บอกให้ชี้ให้เตือนให้ก็เป็นขุมทรัพย์พระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าขุมทรัพย์ ผู้ที่ได้ขุมทรัพย์ก็คือได้ประโยชน์ศาสนาพุทธนั้นเป็นศาสนาที่ติเตียนติเตียนเพื่อให้แก้ไขนี่เป็นหลักเลยเพราะศาสนาพุทธเป็นศาสนามองในแง่ของความไม่ดีมองในแง่ของสิ่งที่มันเกิดความไม่ดีไม่งามซึ่งคนในโลกกล่าวติได้ซ้ำไปติศาสนาพุทธว่าศาสนาพุทธนี่เป็นศาสนาที่มองในแง่ร้ายหรือว่ามองในแง่ทุกข์เรียกว่าทุกขนิยมศาสนาพุทธนี่เขาว่าเป็นพวกทุกขนิยมซึ่งก็จริงเพราะว่ามองความจริงของความทุกข์มองในแง่ที่มันเกิดร้ายทุกข์นี่มันคือความร้ายความเลวทุกข์นี่คือความไม่ดีมองในแง่สิ่งที่ไม่ดีตรวจสอบในแง่ที่ไม่ดีศาสนาพุทธเนี่ยอริยสัจมองในแง่ทุกข์หมดทุกข์สมุทัยทุกข์นิโรธทุกข์นิโรธคามินีปฏิปทาคือทางปฏิบัติให้ดับทุกข์ให้ดับความร้ายความเลวความไม่ดีไม่งามนั้นๆเหตุมันอยู่ที่ตรงไหนสาวไปหาเหตุให้ถึงรากให้ถึงโคนให้ถึงสุดต้นตอของเหตุแห่งความทุกข์แล้วก็แก้ไขดับทำลายเหตุนั้นให้ได้นี่เป็นหัวใจสุดหัวใจของศาสนาพุทธเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธนี่ถ้าใครไม่เข้าใจไม่รู้ซึ้งแล้วจะมองว่าเป็นศาสนาที่มองในแง่ร้ายเป็นศาสนาที่ดูว่าไม่เบิกบานร่าเริงไม่เบิกบานร่าเริงคือมันจะต้องอยู่กับเหตุที่มันไม่ดีแล้วก็ต้องต่อสู้กับเหตุที่ไม่ดีไม่ใช่ไประเริงที่มองแต่แง่ดีอะไรก็สุขอะไรก็ดีอะไรก็รื่นเริงเบิกบานอะไรก็มองเป็นในแง่ที่ดีหมดส่วนไม่ดีไม่ต้องไปคำนึงถึงโยนทิ้งหรือลืมศาสนาในแง่นั้นก็ไม่ได้แก้เหตุพระพุทธเจ้าท่านว่าเหตุมันอยู่ในก้นบึ้งของจิตจิตวิญญาณนี่เป็นประธานสิ่งทั้งปวงเหตุร้ายเหตุเลวมันฝังอยู่ในจิตเรียกว่าอุปทานในการแปลง่ายๆก็ว่าการยึดไว้ติดไว้ยึดไว้ฉวยไว้ผูกไว้มัดไว้อยู่ในจิตนั่นแหละพอเป็นอุปทานแล้วมันก็ติดอยู่กับจิตพลังงานทางจิตนี่เป็นพลังงานที่ทางวิทยาศาสตร์เขายังไม่วิทยาศาสตร์ทางโลกวิทยาศาสตร์ทางวัตถุเนี่ยยังศึกษาไม่ได้แต่พระพุทธเจ้าท่านได้ศึกษามาแล้วพลังงานลักษณะอย่างนี้แหละแล้วก็ไม่มีอะไรจะสามารถเข้าไปตรวจพลังงานนี้ได้ยังไม่มีเครื่องมือประกอบเครื่องมือให้เข้าไปจัดการกับพลังงานนี่มันมีพลังนะมีบทบาทมีฤทธิ์มีแรงซึ่งพลังงานทางวัตถุเนี่ยละเอียดละออขนาดพลังงานทางแม่เหล็กไฟฟ้าแสงเสียงซึ่งมีตัวตนมองตัวตนมองยากจับยากสัมผัสด้วยตาหูจมูกลิ้นกายยากมันไม่เป็นรูปเป็นร่างไม่เป็นตัวอะไรแต่มันก็มีพลังซึ่งก็ทางโลกก็เอามาใช้อยู่พลังทางวัตถุนะความร้อนแสงเสียงแม่เหล็กไฟฟ้าต่างๆเอามาใช้ได้แต่ทางนามธรรมจิตวิญญาณนี่ละเอียดแล้วก็มีฤทธิ์มีแรงเหมือนกันในสภาพซ้อนเหมือนกันยิ่งกว่านั้นยิ่งกว่ามีฤทธิ์แรงยิ่งกว่ายิ่งกว่าความร้อนแสงเสียงแม่เหล็กไฟฟ้าด้วยกลุ่มพลังงานจิตวิญญาณเนี่ยทางวิทยาศาสตร์ทางวัตถุเนี่ยเขายังไม่สามารถที่จะศึกษาแล้วก็เข้าไปสัมผัสเข้าไปจัดการกับสภาพพวกนี้ได้พระพุทธเจ้านั้นได้เรียนรู้ในเรื่องของพลังงาน ที่เรียกว่าจิตวิญญาณเนี่ยอยู่ในตัวคนอยู่ในตัวสัตว์โลกมันมีบทบาทและมีคุณภาพมีคุณลักษณะต่างๆเรียนรู้คุณภาพต่างๆพระพุทธเจ้าได้ค้นพบแล้วก็ได้เรียนรู้จัดการกับคุณลักษณะหรือแม้แต่เราจะไม่เรียกคุณก็ได้เรียกโทษโทษลักษณะที่เป็นพลังงานในจิตนี่แหละแยกเรียกว่าโลภก็เป็นพลังงานในจิตโกรธก็เป็นพลังงานในจิตโลภโกรธหลงเรียกว่ากิเลสเรียกว่าตัณหาเรียกว่าอุปาทานอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นพลังงานกลุ่มพลังงานมีอาการมีลักษณะของมันนะลักษณะเป็นโทษได้ลักษณะเป็นคุณก็ได้แล้วจะต้องเรียนรู้ว่ามันเป็นคุณในภาวะซับซ้อนอย่างไรหรือว่าดูเหมือนเป็นคุณนะดูมันเป็นคุณในภาวะซับซ้อนเราไม่รู้เราเห็นเผินๆเราว่าเป็นคุณแต่ในภาวะซับซ้อนลึกลงไปลึกลงไปลึกลงไปเป็นโทษอย่างนี้ก็ต้องศึกษาให้ลึกซึ้งมันเป็นพลังงานที่มีลักษณะของมันลักษณะเหล่านี้เรียกว่าโลภโกรธหลงเป็นต้นอย่างนี้แหละหรือแม้แต่พลังงานเหล่านี้จะมีลักษณะต่างๆออกไปว่าถ้าอาการอย่างนี้เรียกว่าเวทนาอาการอย่างนี้เรียกว่าสัญญามันมีหน้าที่เลยมีลักษณะและมีหน้าที่เป็นอย่างนั้นเวทนาคืออารมณ์หรือคือความรู้สึกรวมๆแล้วท่านก็แจกลักษณะย่อยอยู่ในเวทนาลงไปอีกแยกเรียกว่าสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาหรืออุเบกขาเวทนาอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นอารมณ์ลักษณะอย่างนั้นสุขเวทนาก็เป็นอารมณ์อย่างหนึ่งทุกขเวทนาก็เป็นอารมณ์อีกอย่างหนึ่งไม่ทุกข์ไม่สุขหรืออุเบกขาก็เป็นอารมณ์อีกอย่างหนึ่งหรือว่าอารมณ์นี่มันจะแตกไปอีกเป็นไม่ใช่แค่สามนี้แตกออกไปแยกออกไปอีกละเอียดมีลักษณะต่างๆออกไปอีกมีองค์ประกอบมีองค์ผสมแล้วให้มีลักษณะที่ต่างไปซับซ้อนลึกซึ้งมากบทบาทมีแง่มีเชิงที่ต่างไปอีกในแง่นั้นแง่นี้ซึ่งก็เป็นอารมณ์นี่แหละสุขขินธ์สีทุกขินธ์สีเป็นต้นโสมนัสสินธ์สีโทมนัสสินธ์สีอุเบกขินธ์สีอะไรอย่างงี้นะเป็นเวทนา5อะไรอย่างงี้หรือมาจากตาหูจมูกลิ้นกายใจ6ทวารนะก็เป็นอารมณ์ที่เกิดจากตาเกิดจากหูมาเป็นเหตุเป็นอะไรท่านก็แจกละเอียดไปเป็นลักษณะต่างๆจนกระทั่งแยกไปวิเคราะห์ออกไปและอย่างมาประกอบกันเข้าเป็นเวทนา18เป็นเวทนา36เป็นเวทนา108แบ่งเป็นยิ่งพระพุทธเจ้าและตรัสรู้โลกุตระแบ่งเป็นฝ่ายโลกุตระเป็นฝ่ายโลกียะถ้าเคหสิตตะเวทนาก็เป็นโลกียะถ้าเป็นเนกขัมมะสิตตะเวทนาก็เป็นโลกุตระอาการอย่างไรเป็นจะมีอารมณ์อาการอย่างไรเรียกว่าเนกขัมมะหรือเรียกว่าเข้าไปปฏิบัติเข้าไปหาโลกุตระอย่างไรมันเป็นอย่างโลกียะอยู่เป็นเคหสิตตะเวทนาเป็นอย่างโลกธรรมดาปุถุชนคนทั่วไปก็เป็นอยู่มันเป็นลักษณะอย่างไรปฏิบัติอย่างไรมันถึงจะต่างกันไปเป็นโลกุตระหรือเป็นเนกขัมมะออกไปเมื่อได้แล้วมันจะเป็นยังไงรสชาติจะเป็นยังไงแม้แต่รสก็เป็นพลังงานที่เรามีปัญญารู้อาการว่าอ๋อมันมีรสอย่างนี้รสชาติโลกียะอย่างนี้เป็นโลกียรสอย่างนี้เป็นโลกุตระเป็นรสทางธรรมเป็นธรรมรสเป็นรสโลกุตระธรรมเป็นรสที่เป็นธรรมรสที่เป็นโลกุตระธรรมสูงขึ้นอย่างไรอย่างไรจะมีญาณปัญญาอ่านความจริงพวกนี้ความจริงพวกนี้เป็นพลังงานที่เราจะมีความรู้สึกและมีสัญญากำหนดรู้ มีปัญญาจากสัญญาไปเป็นปัญญาเข้าใจละเอียดละออถูกต้องลึกซึ้งซับซ้อนต่างอย่างนั้นต่างอย่างนี้สามารถมีความจริงปฏิบัติให้เกิดความจริงแม้เป็นพลังงานในทางจิตวิญญาณก็สามารถเข้าไปเรียนรู้ปฏิบัติให้มันเกิดสภาพอย่างนั้นเกิดสภาพอย่างที่อาตมากล่าวไปคร่าวๆเนี่ยแล้วก็รู้แยะแจ้งเห็นจริงด้วยเราเองจนแม้กระทั่งว่าอารมณ์นิพพานเป็นอย่างไรก็ทำออกทำพิสูจน์เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์พลังงานที่เรียกว่าจิตวิญญาณนี้ได้จนสูงสุดจุดสูงสุดนี่ก็ว่านิพพาน ปฏิบัติได้ไปเรื่อยๆตามลำดับให้ถูกแล้วกันให้ถูกต้องเป็นสมาธิเผาเพ่งรู้เพ่งเผาท่านเรียกว่าเพ่งรู้เพ่งเผาคือฌานเนี่ยฌานแปลว่าเผารู้ต้องอ่านรู้อาการอารมณ์มีเหตุอย่างไรอย่างไรแม้แต่เหตุหยาบตั้งแต่อบายหรือของที่ไม่สบายนั่นแหละอบายของที่ทำให้เกิดตกต่ำทุกข์ร้อนลำบากนะชั่วร้ายอะไรก็แปลความไปอบายอบายนี่มาเป็นบวชเป็นไทยเป็นคำไทยอบายที่จริงบอใบไม้ไม่มีในภาษาบาลีปอปลาอปายะเขาเป็นมาเป็นไทยก็บวชมาเป็นอบายซะเลยนะอบายนรกก็แปลกันง่ายๆว่านรกหรือว่าตกต่ำชั่วร้ายเพราะฉะนั้นหยาบๆที่เราเคยรู้เอามาลองปฏิบัติด้วยเหตุอย่างนี้เมื่อเราเกี่ยวข้องมันแล้วมันเกิดอารมณ์จริงๆกำหนดรู้กำหนดอ่านแล้วก็ปฏิบัติไปจนสามารถดับเหตุแห่งความไม่สบายหรืออบายหรือความเลวร้ายความตกต่ำมนุษย์ไม่ควรจะไปเป็นอย่างนั้นไม่ควรจะไปวุ่นอยู่กับอย่างนั้นควรจะเลิกจากสภาพนั้นขาดจากสภาพนั้นสภาพนรกหรือสภาพที่จะต้องไปมีการเกี่ยวข้องทั้งกายวาจาใจโดยเฉพาะใจใจยังจะต้องเสพรสต้องไปวุ่นวายต้องไปเป็นภาระต้องไปปรุงร่วมต้องไปอะไรตระอยู่จิตพลังงานทางจิตวิญญาณของเราเนี่ยเราไม่สามารถระงับเราไม่สามารถอยู่เหนือมันจนมันไม่เกิดสภาพเกี่ยวข้องปรุงแต่งกับเหตุนั้นอีกเหตุนั้นจะมีอยู่ในโลกก็มีอยู่แต่จิตวิญญาณของเราดับสนิทซึ่งพลังงานที่จะไปเกี่ยวข้องมันสะเทินหรือมันนิวตรอนเนี่ยมันจะมีมันก็สะเทินนะมาเราไปสัมผัสแต่ต้องเข้ากับเหตุนั้นมันก็ศูนย์อยู่มันไม่เกิดปฏิกิริยาภาษาทางวิทยาศาสตร์มันไม่ทำปฏิกิริยาอะไรอีกแล้วสเตอร์นแตะเข้ากับเหตุนั้นก็เป็นกลางๆจะแตะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเกี่ยวข้องจะจับจะคลุกคลีจะเอามาอาบมาโอบอะไรอยู่ก็ช่างมันไม่เกิดปฏิกิริยาอะไรเลยมันจะกลายเป็นกลางอาการทางจิตพลังงานทางจิตจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไปเป็นอะไรอีกไม่ทำปฏิกิริยาอะไรอีกภาษาทางวิทยาศาสตร์ก็ไม่ทำปฏิกิริยาสเตอร์นเป็นกลางเรียกว่ากลางๆเฉยๆว่างๆว่างๆมันไม่ทำอะไรมันฤทธิ์เดชของเหตุปัจจัยนั้นมันมีฤทธิ์ต่อคนที่ยังไม่ได้ทำพลังงานทางจิตของเราเนี่ยให้หมดกิเลสหมดตัวที่จะไปทำปฏิกิริยาร่วมคนนั้นไม่ทำออกไม่ล้างจนหมดไม่ดับจนสิ้นได้จริงมันจะเกิดปฏิกิริยาทันทีจะเกิดอย่างแรงอย่างน้อยหรืออย่างลึกซ้อนจนกระทั่งเจ้าตัวไม่รู้ตัวแต่มันก็ทำปฏิกิริยาปรุงแต่งทำอะไรต่ออะไรขึ้นเป็นบทบาทเป็นอะไรสั่งสมเข้าไปในจิตอีกถ้าไม่ได้เรียนรู้อย่างชัดเจนอย่างที่กล่าวนี้แล้วก็ยังไม่หมดเชื้อทำปฏิกิริยาแล้วก็ก่อหนักเข้ากับมีฤทธิ์มีแรงเอากับตัวเราก็จะต้องไปร่วมปรุงแต่งถ้ายังเป็นความติดความยึดความหลงเป็นสุขเวทนาทุกมันก็เกิดทุกขเวทนาสุขเวทนานี่แหละมันก่อให้เกิดทุกขเวทนาเพราะฉะนั้นเมื่อไม่สุขไม่ทุกข์หมดแล้ววางเฉยกลางๆจะเป็นสุขเป็นทุกข์ที่โลกีเรียกว่าสุขว่าทุกข์ก็ไม่มีนะสงบความสงบนั่นแหละที่ไม่มีสุขไม่มีทุกข์อย่างนั้นแหละเรียกว่า วุปสโมสุขสุขอย่างระงับสุขอย่างสงบสุขอย่างไม่มีบทบาทสุขอย่างว่างๆสุขอย่างศูนย์สภาพปฏิกิริยานั้นแล้วใช้ภาษาเรียกว่าสุขไม่ได้มีรสปรุงแต่งอะไรอีกแล้วปฏิกิริยาอะไรเกิดจะเป็นอย่างนู้นอย่างนี้เอียงซ้ายเอียงขวามีบวกมีลบอะไรไม่มีเรียกเป็นค่าทางไฟฟ้าว่าไม่มีบวกมีลบแล้วมาทำปฏิกิริยากันหมดไม่มีบวกไม่มีลบเป็นกลางเป็นนิวตรอนไม่มีบวกไม่มีลบแล้วนี่ก็ย้ำหรือพูดที่จริงก็พูดก็อธิบายอย่างนี้มาไม่รู้กี่ร้อยครั้งแล้วล่ะนะที่ทำงานมา30ปีเนี่ยก็พูดอย่างนี้มามากมายในไวยะต่างๆเวลาพูดก็มีพลความที่เหมือนกันขยายความเกี่ยวข้องอย่างงี้อย่างนี้ไม่ตรงกันนักแต่เป้าหรือจุดสำคัญในความหมายก็ความหมายเดียวกันเป้าสำคัญนั้นแน่นอนเป้าสำคัญก็เป็นนิพพานเหมือนกันทุกทีแหละวิมุตตินิพพานใครทำได้เป็นศูนย์ก็เป็นนิพพานใครทำอาการเกิดนิวตรอนอย่างถาวรอย่างรู้อย่างไม่เกิดปฏิกิริยาไม่มีพลังงานที่อยู่ในจิตของเราเข้าไปร่วมปรุงแต่งร่วมปฏิกิริยาที่จะเอามาบำเรอตนมาเป็นสุขเป็นทุกข์อีกแล้วนั่นเรียกว่านิพพานเรียกว่าวิมุตติเรียกว่าสุญญตาหลายคำหลายภาษาใช้เรียกได้เป็นคำซ้ำคำแทนอันนี้เป็นเนื้อหาของที่เรามาเกิดเป็นคนไม่ว่าคุณจะเกิดเป็นคนชาติไหนก็ตามแต่ถ้าไม่ได้โลกุตรธรรมไม่ได้นิพพานอย่างนี้คุณก็จะต้องมีปฏิกิริยาวนเวียนเป็นสัตว์โลกเป็นมนุษย์ก็ตามวนเวียนอยู่ในนี้แหละด้วยพลังงานพวกนี้จะเป็นตัวประธานทรงเรียกว่ากรรมวิบากมันเกิดการสังเคราะห์แล้วก็เกิดการมีฤทธิ์แรงมีอำนาจจะเรียกว่ามันส่งให้ไปเกิดหรือบันดาลก็ได้หรือเป็นความจริงของพลังงานอันนี้ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไปเกิดเป็นมนุษย์ตกต่ำได้ตกยากขี้ทูดกุดถังเป็นคนยากคนจนเป็นคนพิการเป็นอะไรก็แล้วแต่ถ้าไปในทางเลวทางร้ายก็จะมีอำนาจอันนี้แหละบันดาลกรรมวิบากที่คนทำเองทั้งนั้นไม่ใช่พระเจ้าบันดาลบันเดินพระเจ้าก็เป็นคำเรียกของพลังงานเรียกว่าพลังงานจิตวิญญาณพระเจ้าคือพระจิตวิญญาณแต่พระจิตวิญญาณก็คือที่อาตมาอธิบายให้ฟังนี่แหละซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วเอามาสอนทรงสอนไว้อาตมาก็เรียนตามพระพุทธเจ้าก็มาเล่าสู่ฟังก่อนจะเล่าสู่ฟังอาตมาก็เรียนแล้วก็พิสูจน์ที่ตัวเองก่อนพิสูจน์ได้เห็นจริงตามก็เอามาเล่าให้ฟังบรรยายให้ฟังตามที่อาตมาเล่าอาตมาบรรยายให้ฟังไปตลอดพวกนี้เนี่ยเป็นความรู้ที่อาตมาได้เรียนรู้มาฝึกฝนมาพิสูจน์มาแล้วก็เอารู้มันจนเกิดจนเป็นจริงแล้วก็รู้สภาพจริงพวกนั้นเอามาบรรยายมาสอนที่จริงในชาตินี้อาตมาไม่ได้เรียนตำราไม่ได้เรียนพระไตรปิฎกแล้วก็เอาไปปฏิบัติตามจนเกิดผลในชาตินี้เท่านั้นอาตมาทำมาหลายชาติแล้วมาชาตินี้ก็ไม่ยากเพราะมันทำได้แล้วมันเป็นแล้วก็มาหลงโลกอยู่พักหนึ่งเขามอมเมาเป็นลิงลมอมข้าวพองอย่างที่พูดที่เคยพูดซ้ำซากให้ฟังเมื่อตื่นเมื่อรู้ตัวขึ้นมาก็อ้าวเราก็มาปฏิบัติหรือว่ามาทำคืนก็ไม่ยากเพราะเราทำคราบของโลกมาฉาบพอกผิวๆเนี่ยก็สลัดล้างเดียวก็ไม่ยากนักแล้วก็รู้ตัวว่าอ๋อสิ่งที่เราได้สั่งสมมาตั้งนานนับชาติมันคืออันนี้ความเป็นมนุษย์เป็นอันนี้ดีประเสริฐเป็นอาริยะเกิดมาเป็นคนอย่างนี้ดีกว่านี่เป็นแนวคิดเป็นแนวทางที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้แล้วก็ทรงเอามาประกาศแก่มนุษย์ใครสนใจก็เอาโลกุตตรธรรมใครไม่สนใจก็ ไม่บังคับพระพุทธเจ้านี่เป็นยอดประชาธิปไตยนะเป็นยอดประชาธิปไตยไม่บังคับไม่บังคับไม่ขู่เข็นใครเห็นด้วยเห็นตามเห็นดีมาเอายากนะพระโลกีมันเป็นเรื่องของสามัญในโลกใครๆเกิดมาสัตว์โลกเกิดมาไม่พบโลกุตตรธรรมนี่ก็เป็นอยู่อย่างนั้นแหละนานับกับการหรือนิรันดร์เป็นอยู่อย่างนั้นนิรันดร์สัตว์โลกทั้งมวลแม้เป็นมนุษย์ก็ตามเนี่ยตกยากได้ดีเกิดมาเป็นคนแล้วก็ไปเกิดเป็นสัตว์ใช้นี่เวรนี่กรรมอยู่อีกใครเลวๆร้ายๆหนักๆอกุศลมากๆหนักๆก็ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานอีกหลายทอดกว่าจะได้เกิดเป็นคนอีกซึ่งวนเวียนอยู่กันนับชาติไม่ถ้วนเลยพวกเรานั่งๆอยู่เนี่ยมันไม่รู้เพราะมันไม่สามารถที่จะยังรู้ได้ง่ายๆพอเกิดเป็นคนแล้วถ้ามีกุศลเจืออยู่ในภาคที่เกิดเป็นแต่ละชาติแต่ละชาติไหนได้มากพอมามีฤทธิ์มีเดชมีฤทธิ์มีแรงทำให้เราเป็นคนที่มีกุศลพอเป็นไปดีก็ค่อยชั่วถ้าไม่ดีก็มาเป็นคนกระจอกงอกง่อยอะไรไปบางทีก็เกิดมาก็เห็นแล้วก็เป็นคนนะแต่หน้าสังเวชหน้าทุเรศทุรังการหรือหน้าสงสารภาษาไทยคำว่าสงสารเนี่ยมันรวมหมดอยู่ในสงสารแปลว่าวนเวียนอยู่ในเนี่ยวนเวียนอยู่ในนี่สงสารแต่มันความหมายโดยอัดความหมายโดยเอาความหมายของมันก็สงสารก็หมายความว่าหน้าอะไรจะแปลว่าอะไรภาษาไทยแท้ๆมันก็ไม่ค่อยมีหน้าซิโตนภาษาอีสานภาษาอีสานมีนะซิโตนนี่มันไม่ใช่สงสารนะแต่ซิโตนนั่นแหละแปลว่าสงสารถ้าใครเข้าใจว่าซิโตนคือความหมายอย่างไรแต่ภาษาไทยแท้ๆภาษาภาคกลางนี่นะไม่รู้จะใช้คำอะไรมันมีไหมคนอีสานที่รู้ความหมายของซิโตนแปลเป็นไทยให้ฟังที่นอกจากแปลว่าสงสารไปแปลว่าเวทนาอีกอันหนึ่งมันเลยปนกันอยู่เวทนากับสงสารฮะน่าเห็นใจเออแปลว่าน่าเห็นใจพอเข้าเขาซิโตนเป็นตาซิโตนเป็นตาก็แปลว่าหน้านั่นแหละภาษาภาคกลางก็แปลว่าหน้าเป็นตาเป็นตาซิโตนก็คือหน้าสงสารหน้าเวทนาหน้ามีความรู้สึกร่วมเวทนาเนี่ยเขาทุกข์เราน่าจะมีความรู้สึกร่วมกับเขาน่าจะแบ่งความรู้สึกอันนั้นมาให้แก่เราบ้างความหมายเป็นอย่างนั้นฮะหน้าสลดสังเวชนั่นแหละหน้าสลดก็ได้นะหน้าสลดนะสังเวชสมเพชความหมายใกล้เคียงกันเวทนาสงสารสังเวชสมเพชพวกนี้ความหมายใกล้เคียงกันสลดใจไงน่าสลดใจน่าเห็นใจน่าสลดใจน่าเห็นใจคนที่มีเมตตาก็จะเกิดอาการน่าเห็นใจน่าสลดใจน่าช่วยเหลือน่าช่วยเหลือคือมันตกทุกข์ได้ยากก็ช่วยกันอยู่อย่างนี้คนไหนที่มีจิตเมตตาหรือจุดเห็นว่าเขาน่าสงสารน่าสังเวชน่าสลดใจน่าเห็นใจก็น่าช่วยเหลือจึงทำการช่วยเหลือเราจะช่วยเขาได้เราก็ต้องมีวิธีแล้วโอ้คนนี้ตกทุกข์อย่างนี้อยู่จะทำยังไงจะช่วยให้เขาหมดจากทุกข์อย่างนี้ได้นะในพวกเรานี่เข้าใจเรื่องหยาบไปตกทุกข์อยู่ในอบายไปตกอยู่ในอารมณ์นึกว่ามันดีมันอร่อยมันสุขมันวิเศษไปกินเหล้าเมาจ้ำเปย์อยู่เช้าเมาเย็นเมาอะไรอย่างนี้ก็เห็นว่าเออมันวนเป็นหลงอยู่ได้เราออกมาได้แล้วเราเรียนรู้ได้แล้วเราก็ไปสอนไปแนะนำเขาให้ออกมาจากการติดเหล้าติดยานี่ยกตัวอย่างง่ายๆติดอะไรก็แล้วแต่ก็นัยยะคล้ายกันไปติดลาภติดยศติดสรรเสริญติดกามสุขติดอัตตามานะไออัตตามานะนี่อยู่ในหมู่เราเนี่ยอัตมาเนี่ยแหมเมื่อยจริง ขณะนี้ในชาวอโศกที่อาตมาไม่ค่อยเมื่อยนักในเรื่องของที่เป็นหลงกามมาสุขกันจนกระทั่งจะต้องแหมต้องสอนต้องแนะนำต้องมาพิพากษาความพิพากษาความในเรื่องของกามเนี่ยคดีน้อยจะว่าไม่มีก็ยังมีอยู่แต่คดีนั้นนี่นี่น้อยคดีด้านสายกามคดีด้านสายอัตตามานะนี่แม้แต่สมณะมหาปรามานี่ก็โอ้โหคุณไม่รู้ไม่เห็นโอ้โหก่อนจะจบนี่ชำระความกันหน้าดูเลยโอ้โหใช้วรยุทธ์ใช้วิธีการเพื่อที่จะให้เรียนรู้ให้ล้างให้ละให้เข้าใจในอัตตามานะด้านสายกามคดีด้านสายอัตตามานะนี่แม้แต่สมณะมหาปรามานี่ก็โอ้โหคุณไม่รู้ไม่เห็นหรอกโอ้โหก่อนจะจบนี่ชำระความกันหน้าดูเลยโอ้โหใช้วรยุทธ์ใช้วิธีการเพื่อที่จะให้เรียนรู้ให้ล้างให้ละให้เข้าใจในอัตตามานะให้รู้ในสายเนี้ยมันแบ่งเป็นสองสายใหญ่สายกลางกับสายอัตตามานะซึ่งอาตมาก็เคยชี้มาแล้วเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยยังมีอยู่เยอะถ้าเราสามารถที่จะเรียนรู้อัตตามานะแล้วก็ล้างอัตตามานะนี่ได้กันไปอีกยิ่งกว่านี้นะโอ้พวกเราเนี่ยจะมีความอบอุ่นกว่านี้เยอะจะมีความเสริมซ้อนเป็นพลังงานหนุนที่จะกอบกู้หรือจะสร้างสรรค์หรือจะมีประสิทธิภาพเป็นพลังงานที่จะมีประสิทธิภาพมากมายเป็นคุณค่าประโยชน์อยู่ในมนุษยชาติในโลกนี้ได้อีกเยอะเลยมันมีอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดซับซ้อนโอ้โหเหลือเล่เหลี่ยมเหลือมากจริงๆที่จะรู้มันง่ายง่ายมันยากมากอันนี้เป็นผลเจริญนะอยู่ในทางโลกนี่จะไปพูดเลยว่าอัตตามานะนี่เขายังไม่ค่อยเข้าใจกันยิ่งกว่ากามเขายังไม่เข้าใจเลยหยาบย่ำเยอะอยู่ก็ยังไม่เข้าใจเละเทะเลอะเทอะกันอยู่เต็มไปหมดปรุงแต่งกันจนกระทั่งมันกลับไปกลับมามันเหมือนดีนะแต่จริงๆมันเลวร้ายมันซับซ้อนมันปรุงแต่งมาจนหลายชั้นหลายเชิงเขาไม่รู้ตัวนะที่พูดนี่คือเนื้อหาสัจธรรมเนื้อหาธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านสอนและอาตมาก็เห็นว่านี่แหละเป็นสาระที่สำคัญเรามาเรียนรู้แล้วก็มาไปพิสูจน์ทุกวันนี้30ปีพวกคุณมานี่มางานบอกว่ากตัญญูมางานกตัญญูใครรู้เปล่าใครไม่รู้ว่ามางานนี่คือมางานกตัญญู30ปีแห่งการงานของอาตมาใครไม่รู้เลยยกมือขึ้นสิโอ้มีคนไม่รู้มางานอะไรแล้วงานนี้เขาเพิ่มภาษานอกจากคำว่ามหาปรณาแล้วก็เพิ่มภาษาเราไปว่าเป็นงานฉลองหรือว่างานกตัญญู30ปีแห่งการงานของอาตมาที่ทำมารู้ว่างานอะไรที่มานี้ฮะพระญาติธรรมใหม่งานนี้มีญาติธรรมใหม่ๆมากันเนาะถ้างานปีใหม่เนี่ยมีญาติธรรมใหม่ๆเยอะงานมหาปรณาเนี่ยมึงงานเก่าๆงานเก่าๆคนเก่าๆแต่ยังก็ยังไม่ดีอยู่อย่างเก่าพอพูดตรงนี้แล้วหัวเราะแก้เคินหรือเปล่านะหัวเราะแก้เก้อนะหัวเราะเพราะจริงมันแทงใจดำมันโดนเนาะแล้วก็จะมีงานที่เปิดรับคนใหม่ๆมาที่เรามีวิธีการเปิดรับคนงานเก่าๆคนเก่าๆมาก็มีอย่างนี้แหละแล้วงานที่จะเอาคนเก่านี่มาขัดมาสีชวีวันกันไปอย่างงานพุทธาภิเษกปลุกเสกที่เอางานของคนเก่าๆเรานี่แหละมาขัดกันเข้าไปอีกปีนี้ใช้แปลงพลาสติกปีหน้าใช้ทองเหลืองปีต่อไปใช้อะไรใช้ตะไบใช้ตะไบเบอร์ศูนย์ต่อไปใช้ตะไบเบอร์ห้าต่อไปใช้ท้องบุ้ง รู้จักตะไบท้องบุ้งไหมเคยเจอมั้งไหมล่ะฉากเคยสักแฉกเนี่ยท้องบุ้งกับเบอร์ศูนย์นี่มันคนละเรื่องเลยนะเบอร์ศูนย์นี่ขัดแล้วยังผนังยังผนังยังไม่เท่าไหร่หรอกถ้าท้องบุ้งเข้าครั้งแรกก็รับรองเลยเลือดออกแน่ตะไบท้องบุ้งเนี่ยนะก็ขัดเกลากันนั่นเป็นวิธีขัดโดยตรงมหาปรณานี้ก็คนกล่าวมาซ้ำซากมากตัญญูมารับซับซากมาทราบซึ่งสมณะท่านมาจากสวรรค์ท่านเจริญขึ้นเท่าไหร่ลงมาจากสวรรค์จะใส่บาตรตักบาตรเทโวกันละวันนี้ท่านได้อะไรดีๆมาก็โอภาปราศัยท่านก็มารวมกันเพราะว่ามหาปรณานี้มารวมหมดปลุกเสกพุทธาภิเษกก็ยังไม่หมดทีเดียวแต่มหาปรณานี่ตัวทรงของอโศกจะมาหมดนอกจากสุดวิสัยปีนี้ก็ขาดองค์เดียวคือท่านกระบี่บุญมนาโปไม่ได้มาร่วมด้วยแล้วก็ขาดอยู่องค์เดียวสุดวิสัยที่จะมาได้แม้แต่อุปถากหรือแม้แต่จะเป็นปัจฉาสมณะคือท่านถึกไทยอะไรฉายาฮะฮะชยาวัฒโนชยาวัฒโนก็มาท่านก็เป็นปัจฉาท่านกระบี่บุญอยู่ที่สมุยนนท์อาการท่านมนาโปก็ว่าก็ยังไม่หายสนิทนะแต่ก็ดีขึ้น 3-4 ปีแล้วนะเป็นมะเร็งอยู่เนี่ยก็ไม่ตายก็พิสูจน์ได้ว่าไม่ตาย 3-4 ปีเขาบอกว่ามันไม่นานเท่านี้หรอกแต่ว่าก็ยังไม่ตายแต่ก็ยังไม่หายทีเดียวก็จะพิสูจน์การรักษาด้วยวิธีนี้ไปอยู่นะก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆจะหายขาดหรือไม่อย่างไรก็ค่อยๆดูกันไปนะก็มี101รูปนะมามหาปรณานี่มาหมดเพราะงั้นท่านทั้งหลายนี่มาก็มาปวารณากันก็มีวิธีวิธีก็ทำกันปีนี้มหาปรณาได้ชี้หรือว่าได้อธิบายมีตัวอย่างมีผู้นั้นผู้นี้เป็นตัวอย่างเป็นกรณีที่ทำให้เข้าใจขึ้นก็ได้ประโยชน์พอสมควรจนเสร็จมหาปรณานอกนั้นก็กิจที่เราจะพึงดำเนินต่อไปแต่ละปีแต่ละปีเราประชุมกันก็ประชุมกิจด้วยกิจสงฆ์ที่จะดำเนินก็กะกันกระทำกันเช่นว่าลงอารามนั้นองค์อารามนี้แบ่งกันไปปีนี้ไม่มีอารามไหนมีเจ้าอาวาสแล้วยกหมดเราไม่มีเจ้าอาวาสมาหลายปีแล้วแต่ก็ยังเหลือสันติอโศกมีเจ้าอาวาสมีเจ้าอาวาสฮะอะไรนะปีนี้สันติก็ไม่มีเจ้าอาวาสปีนี้ยกหมดปีนี้มาเจริญขึ้นไม่มีเจ้าอาวาสแล้วไม่มีเจ้าอาวาสผู้ช่วยเจ้าอาวาสรองเจ้าอาวาสอะไรไม่ตั้งไม่ได้มีแล้วสลายทุกอย่างให้ดำเนินไปตามธรรมชาติแต่ก็ลงอารามองค์ไหนจะลงอารามที่ไหนที่ไหนบ้างอาตมาจะไม่อ่านแล้วนะคงจะเอาไปติดแผงให้ดูใครอยากจะรู้ว่าอารามไหนเป็นอารามไหนมีใครจะลงอารามนั้นบ้างจะช่วยสอดส่องดูก็ได้นะอารามนี้มีสมณะท่านบอกไว้แล้วนี่บอกไว้ที่ดาวดึงนะท่านสัญญาไว้ที่ดาวดึงอย่าเบี้ยวองค์ไหนเบี้ยวทวงนะจำไว้อารามไหนนี่อ๋อนี่ใครอยู่สาลีเนี่ยท่านองค์นี้นะเนี่ยท่านบอกไว้ที่ดาวดึงนะสัญญาไว้ที่สวรรค์นะอย่าเบี้ยวอย่าปดอย่าทำผิดอย่าเพี้ยนนะเมื่อท่านเพี้ยนท่านเบี้ยวทวงท่านทวงบอกอ้าวก็ไหนสัญญาไว้ที่ดาวดึงว่าจะลงอารามนี้ทำไมไม่เห็นหน้าเลยไปไหนนะแอและแถไปไหนฮะไม่รู้สิแอและแถไปไหนก็ไม่อยู่กับที่กับทางทะเลถลายไปไหนนะก็ทวงเอานะอาจจะไปติดไว้อาตมาไม่อ่านมันจะเสียเวลานะเพราะว่าเดี๋ยวตีห้าครึ่งประมาณนั้นอาตมาคงจะจบฮะเอาละปีนี้ก็บอกมีข่าวดีปีนี้สังฆสถานสองแห่งคื ราชธานีอโศกกับภูผาฟานาได้สถาปนาขึ้นเป็นพุทธสถานแล้วอะไรขี่จรวดเป็นไงจะไม่เร็วที่ไหนละกี่ปีภูผาเนี่ยฮะห้าปีนะมันน้อยอยู่แล้วห้าปีแล้วราชธานีอ่ะสี่ปีน้อยกว่าอีกอ่ะสี่ปีห้าปีได้ได้รับสถาปนาสถานะขึ้นเป็นพุทธสถานแล้วทั้งสองแห่งและปีนี้ก็ได้รับอนุฉันทานุมัติจากสงฆ์ให้มีสังฆสถานเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งแห่งคือทักษิณอโศกทักษิณอโศกได้รับสถาปนาขึ้นเป็นสังฆสถานแห่งใหม่น้องใหม่ก็จะอ่านได้เฉพาะสังฆสถานเท่านั้นนอกนั้นพุทธสถานอีก7พุทธสถานนี้มีองค์ไหนบ้างลงอารามไปจำเอาแล้วก็ไปทวงเอาไปจี้เอาตอนนี้ก็คงมีการถูกจี้กันแล้วล่ะแต่จี้อย่างเรานี่จี้เอาดีเนาะไม่ใช่จี้ให้ร้ายไปให้ร้ายนะสังฆสถานทักษิณอโศกมีผู้ที่อาสาลงอารามอยู่สี่รูปนะสี่รูปถือว่าแม่มันก็เบียดเกษียณเต็มทีนะสมณะก็ร้อยสองไม่เพิ่มก็แม่แต่มีความจำเป็นวิเคราะห์วิจัยกันพอสมควรสุดท้ายก็ยกก็ยกมีคู่แข่งเหมือนกันนะทักษิณอโศกได้ไปมีคู่แข่งไม่พูดละคู่แข่งประเดี๋ยวไม่กล่าวถึงบางที่บางแห่งจะไม่ดีพูดอันนี้มันผ่านไปแล้วมันเรียบร้อยไปแล้วทักษิณอโศกได้ไปมีคู่แข่งเพราะงั้นก็กลุ่มไหนก็แล้วแต่สถานที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าเผื่อว่ามันมีความพร้อมก็ดูที่บุคคลดูที่สถานที่ด้วยบุคคลด้วยองค์ประกอบด้วยว่ามันสมควรอะไรแค่ไหนดูทั้งบรรยากาศดูทั้งกระแสสังคมด้วยดูแล้วก็พิจารณาหลายด้านแล้วก็เอาละก็เป็นอันว่าเอาที่ให้ทักษิณอโศกไปแล้วนะทีนี้จะบอกเรื่องต่างๆเรื่องต่างๆที่จะพึงได้บอกกันอีกเรื่องนึงก็คือจะบอกก่อนก็คือได้ปรึกษาหารือกันแล้วในสงฆ์ว่างานมหาปรณานี่ก็เลยยึดเอาว่าเออนี่แหละเอานี่ตอนนี้มันดีจังเลยท่านมหาปรณากันท่านสงฆ์ท่านปรณากันก็แม่ไม่ต้องเหงื่อแตกไม่ต้องพัดไม่ต้องอะไรต่ออะไรอากาศก็ดูมันก็ค่อนมาทางนี้ดีแต่ก่อนนี้นี่มหาปรณาโอ้โหบางทีนี่ไหลสกเลยเหงื่อย้อยเลยนะอะไรก็ยังไม่ค่อยเรียบร้อยดีไม่ดีเหงื่อย้อนยังแถมฝนยังตกอยู่อีกด้วยนะยังไม่ขาดเม็ดเลยยังฝนตกเปียกแฉะด้วยอีกน้ำก็ยังไม่เหือดท่วมอยู่บ้างใช่ฝนก็ตกอีกร้อนก็ร้อนด้วยมันดูรู้สึกว่าองค์ประกอบพวกนี้เราฉลาดเราเลี่ยงหน่อยเถอะมหาปรณาก็เลยหลายๆอย่างหลายๆเหตุก็ผนวกกับวันที่7จะได้เกลื่อนวันที่7ไปว่าไม่มีใครแย่งกันเดี๋ยวพุทธสถานสังฆสถานเกิดขึ้นได้แย่งวันที่7อีกยังไม่มีอะไรเลยจะแย่งวันที่7ไปทำอะไรที่นี่ก็ไม่มีงานอะไรมากมีงานมหาปรณาก็ผนวกปวารณาไว้ด้วยเอาที่7ผูกไว้นี่เลยเพราะนี่ไหนๆก็เป็นพุทธสถานเก่าแก่ก็เลยเอายกเอาว่าวันที่จะมีมหาปรณานั้นเอาตอนนี้เลยเอาช่วงอย่างนี้แหละคือวันที่4 5 6 7เนี่ยนะ4วันหรือ5วันแล้วแต่ปีอย่างปีนี้5วันปีต่อไปอาจจะมี4ปีนู้นอาจจะมี5ปีนู้นอาจจะมี4อะไรประมาณอย่างนั้นน่ะ3หรือ4หรือ5วันเนี่ยเป็นวันมหาปรณาผนวกเลยทั้งมหาปรณาทั้งตักบาตรเทโวทั้งฉลองหมู่บ้านผนวกเกลื่อนเอาวันที่7ที่เป็นวันบวชอาตมาอยู่ในงานนี้หมดเลยก็แล้วกันจะได้ไม่ต้องไปกำหนดวันสำคัญอะไรแล้วก็ชอบจะเอาวันสำคัญไปจัดงานฉลองที่นั่นที่นี่หรืออะไรต่ออะไรก็กบเกินไปเลย ตกลงเป็นวันมหาปรณาจะอยู่ในช่วงนี้นะเดือนพฤศจิกาต้นเดือนพฤศจิกาไม่4 5 6 7ก็3 4 5 6 7หรืออาจจะเลื่อนไปเลื่อนมาแล้วแต่จะดูวันเสาร์วันอาทิตย์และวันที่7นี้ด้วยว่าจะจัดอย่างไรแต่ละปีนะก็ประมาณ4วันหรือ5วันอยู่ตรงนี้ตรงนี้นี่คืองานมหาปรณานะตามที่ได้ตกลงกันปีนี้สโลกธรรมสโลกธรรมอาตมาก็ขอใช้สโลกธรรมใหม่เก่าสโลกธรรมใหม่เก่าคือสัจจะจริงจริงวงเล็บสัจจะจริงวงเล็บสัจจะจริงสองรู้สึกสติสามสำนึกหิริสี่ฝึกฝนหรือฝึกตนฝึกฝนหรือฝึกตนธรรมะห้าขนขวายวิยาวัจจะหรืออิทธิบาทในปฏิทินนี่ไปพิมพ์อิทธิบาทเอาไว้ที่ภาวนาปฏิทินอันใหญ่ก็เหมือนกันไปเอาอิทธิบาทไปวงเล็บไว้หลังภาวนามันจะต้องมาวงเล็บไว้ที่วิยาวัจจะนะอิทธิบาทหรือวิยาวัจจะขนขวายให้มีแล้วมีเพียร วิริยะอิทธิบาทนะห้าแล้วใช่ไหมขนขวายมุ่งหมายมุ่งพัฒนาภาวนาและอานิสงส์สมบูรณ์ประโยสารหรือกตยานหรือกตยานในนี้ในปฏิทินนี้วงเล็บไว้ว่ายาน3ยานที่3กตยานไปบอกยาน3ยานที่3คือกตยานหมายความว่าประโยสารหมายความว่าจบแล้วกตะแปลว่าแล้วประโยสารก็แปลว่าจบแปลว่าครบแปลว่าสมบูรณ์นะประโยสารเพิ่มคำเดียวว่าจริงลงไปในสโลกเดิมนะรู้สึกสำนึกฝึกตนหรือฝึกฝนขนขวายหมายมุ่งพัฒนาอานิสงส์สมบูรณ์เพิ่มคำว่าจริงหรือสัจจะเข้าไปอีกคำหนึ่งนี่คือสโลกของปีนี้นะคำว่าจริงคำเดียวที่เพิ่มเข้ามานี่นะสำคัญมากบางคนบอกว่าทำไมไม่เอาว่าเอาจริงอาตมาว่ามันความหมายมันเอาจริงมันเป็นความหมายระบุแง่เดียวถ้าคำว่าจริงนี่ขอรวมไว้ทั้งหมดเลยคนจริงทำจริงเอาจริงได้ผลจริงถูกต้องจริงมันมีเยอะจริงอยู่นะเพราะฉะนั้นจริงนี่เอาคำจริงไว้เพราะฉะนั้นทุกคนทำจริงเนี่ยให้สมบูรณ์ทั้งนั้นเป็นคนจริงเอาจริงแล้วก็ให้ถูกต้องจริงมีผลจริงๆอะไรให้มันเป็นอย่างนั้นไปนอกนั้นรู้สึกสำนึกฝึกตนหรือฝึกฝนขนขวายหมายมุ่งพัฒนาอานิสงส์สมบูรณ์อาตมาไม่ขยายความทีนี้ก็ขอแจ้งเรื่องที่ควรจะแจ้งให้ทราบกันต่อไปก็คือว่าบัดนี้เราสมณะเราออกจากอโศกเราไปมีสมณะที่ออกไปจากอโศกเราก็คือสมณะคือท่านสมณะท่านสมณะลัคโนฉายาท่านสมณะลัคโนสมณะสมณะลัคโนได้ออกจากอโศกไปแล้วตั้งแต่ปีนี้มาหลายเดือนแล้วทีนี้ท่านออกไปท่านก็ไม่ได้ศึกออกไปไม่ได้ไปเป็นฆราวาสไม่ได้ไปเป็นฆราวาสท่านก็ยังไปเป็นพระเป็นพระทางเถรสมาคมพระธรรมยุทธไปมีใบสุทธิทางโน้นใบสุทธิทางนี้ก็สลักออกไปแล้วว่าได้ลาสิกขาออกไปจากทางนี้แล้วได้ออกไปจากหมู่อโศกแล้ว พระองค์ก็จะบอกกล่าวให้ทราบว่าจะปฏิบัติกับท่านอย่างไรมันมีประเด็นทางวินัยท่านไปอยู่ทางโน้นท่านก็ไปเป็นพระพรรษาหนึ่งเป็นพระทางโน้นก็เป็นพรรษาหนึ่งทั้งอยู่ที่นี่ถ้า20กว่าพรรษาแล้วนะ20พอดีอยู่ที่นี่ท่านก็เป็นสมณะมีอายุพรรษาถึง20ก็เป็นถึงมหาเถระแต่ออกเป็นที่โน่นท่านก็ไปเป็นพรรษาหนึ่งอันนี้เป็นหลักวินัยมันมีหลักวินัยวินัยก็คือนิติศาสตร์นิตินัยที่นี่มันก็มีพฤตินัยอีกมีพฤตินัยอีกเพราะด้านพฤตินัยนั้นส่วนตัวไม่เกี่ยวกันอาตมาจะพูดในทางนิตินัยนิตินัยก็ต้องปฏิบัติกับท่านอย่างพระหนึ่งพรรษากับที่นี่โดยเฉพาะสงฆ์ด้วยกันเราเป็นนานาสังวาสกับธรรมยุทธเป็นนานาสังวาสก็ปฏิบัติกันอย่างนานาสังวาสตามวินัยของพระเจ้าที่กำหนดเพราะฉะนั้นท่านมาที่นี่ท่านจะต้องนั่งตามอายุพรรษาของท่านถ้ามีใครบวชหลังท่านก็จะต้องนั่งหลังท่านแต่ถ้าไม่มีใครบวชหลังท่านท่านจะมานั่งองค์ไหนที่มีพรรษาของสมณะอโศกนี่สูงกว่าท่านก็จะต้องนั่งอยู่เหนือท่านก็จะนั่งท้ายแถวของอโศกที่มีพรรษาเหนือกว่าการเคารพกราบไหว้ก็เช่นเดียวกันก็ต้องกราบไหว้ผู้ที่มีพรรษามากกว่าทีนี้ท่านมาที่นี่พวกเราก็เคยสนิทชิดเชื้ออย่างไรอย่างไรก็ปฏิบัติอย่างสงฆ์อย่างพระอาคันตุกะที่เป็นนานาสังวาสเหมือนกับพระอาคันตุกะที่มาที่นี่เหมือนกันนะนี่คือการนี่คือฐานะท่านสมณะลัคโนก็เป็นรู้ไว้ว่าท่านไม่ใช่สมณะชาวอโศกแล้วแต่ที่ต้องบอกนี่เพราะว่าท่านติดมากจะใส่สีเหมือนชาวอโศกจะต้องคล้องผ้าบางครั้งก็มาที่นี่ก็คล้องเหมือนผ้าชาวอโศกอันนี้จะต้องบอกท่านอีกทีนึงว่าอย่าทำเลยออกไปข้างนอกเท่ากับไปคลองผ้าอโศกให้คนอื่นก็เข้าใจว่าเป็นสมณะชาวอโศกถ้าไปข้างนอกท่านทำได้ข่าวว่าอย่างนั้นอาตมาได้ข้อมูลมาอย่างนั้นทำอย่างนี้ซึ่งจะได้บอกย้ำนี่สงฆ์ได้ตกลงกันแล้วว่าจะต้องย้ำเพราะท่านไปเป็นทางโน้นแล้วถ้าท่านก็ไปเป็นอะไรดูเหมือนไปใช้เงินใช้ทองแล้วด้วยเพราะฉะนั้นมันจะพาฉุดพาเสียพาอะไรไปอีกดึงลังลงไปอีกเราก็จะต้องบอกท่านอีกกำหนดขอร้องอยากจะเป็นสมณะอโศกแต่ก็ต้องออกไปท่านเหตุผลของท่านที่ออกไปเพราะว่าท่านเองท่านละอายท่านอยู่ที่นี่นี่ท่านป่วยขอร้องอยากจะเป็นสมณะอโศกแต่ก็ต้องออกไปท่านเหตุผลของท่านที่ออกไปเพราะว่าท่านเองท่านละอายท่านอยู่ที่นี่นี่ท่านป่วยท่านรักษาไม่หายท่านอยู่แล้วท่านก็ทำอะไรไม่ได้ท่านก็เป็นเหตุผลของท่านนะท่านก็ขอออกไปรักษาตัวว่างั้นก็จริงก็ไปรักษาตัวมาหานี่ก็เห็นแดงจ้ำมาหมดมันมีหมอไม่รู้รู้จักรู้สึกว่าหมอเยอะไปรู้จักหมอที่ไหนมามั่งก็ไม่รู้เยอะแยะหมอจีนหมออะไรรักษาแล้วก็มีวิธีรักษานี่ก็เห็นเป็นดวงๆจ้ำๆไปหมดดูดเลือดแม่ไปหมอแดกคูล่าหรืออะไรก็ไม่รู้ดูดมีจ้ำๆเยอะท่านก็ไปทำจริงๆก็บอกว่าค่อยชั่วขึ้นเอาเราจะมีเหตุผลอื่นเหตุผลใดไม่รู้แต่เหตุผลนี้ก็ชัดก็ว่าไปตามดิบาของคนของแต่ละคนนะเพราะงั้นท่านจะพยายามทำอันนี้มันจะเสียทางอโศกไปแต่งชุดแล้วก็ไปให้คนอื่นเขาเข้าใจผิดว่าเป็นอโศกอย่างนี้มันก็ไม่ค่อยดีจริงๆอาตมาว่าลึกๆของท่านกับเพชรอโศกแหละก็ไม่อยากจะให้ไปเป็นจะไปแสดงตัวเป็นพระทางโน้นก็ไม่อยากแสดงด้วยซ้ำแต่ก็ออกก็ไม่รู้อะไรนักหนาทำไมต้องออกมันก็รักษาได้ก็ไม่ยอมศึกจนได้แล้วไปศึกจนไม่บอกนะไม่ใช่ไปศึกหรอกไปเปลี่ยนเพศเป็นพระทางโน้นซึ่งวิธีบวชเขาก็ต้องให้ไปเปลี่ยนเราก็ถือว่าศึกเหมือนกันเพราะว่าไปเปลี่ยนต้องไปนุ่งขาวเป็นนาคแล้วก็สวดยัดใหม่ทำพิธีบวชใหม่อย่างอาตมานี่อาตมาไม่เคยศึกไม่เคยเปลี่ยนผ้าเปลี่ยนผ่อนอะไรเข้าสวดยัดใส่ลงไปเลยอย่างอาตมาจากธรรมยุทธไปหามหานิกายเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้อะไรเข้าหมู่สงฆ์สวดยัดไปเลยอีกทีนึงเลยไม่ได้เปล่งกล่าวไม่ได้มีรูปทั้งนอกทั้งในรูปนอกก็เปลี่ยนไปเป็นชุดคฤหัสถ์แล้วค่อยมาบวชอีกทีนึงไม่ใช่อาตมาไม่ได้ทำแต่นี่ได้ข่าวว่างั้นจริงแท้ไม่รู้ ว่าไปเปลี่ยนชุดบวชใหม่ก็ไปเปลี่ยนต้องให้เขาให้เปลี่ยนชุดออกไปเป็นชุดขาวก่อนแล้วก็ไปเปลี่ยนแล้วก็ไปบวชตามแล้วก็ค่อยมาได้จีวรใหม่แต่เสร็จแล้วก็มาขอผ้าชุดอย่างนี้ไปคลองไปอะไรอยู่ไปท่านก็ว่าไปของท่านนี่ก็บอกให้พวกเราทราบนี่งานนี้นี่นะเขาบันทึกไว้ถึงขนาดว่าพุทธสถานสองแห่งที่ได้สถาปนาได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นพุทธสถานนี่สังฆสถานไม่ใช่พุทธสังฆสถานสองแห่งคือภูผาฟ้านามกับราชธานีอโศกเนี่ยเป็นสังฆสถานได้รับสถาปนาขึ้นเป็นพุทธสถานสองแห่งในเวลานะตีสี่สิบเจ็ดนาทีทักษิณอโศกได้รับสถาปนาขึ้นเป็นสังฆสถานในตีห้าห้าสิบนาทีโอ้ฮะเออเป็นมาใช้สังฆสถานทักษิณได้รับสถาปนาขึ้นเป็นสังฆสถานตีห้าห้าสิบนาทีบันทึกกันหน้าดูเลยทีนี้ก็มีอีกอันหนึ่งก็คือราชธานีอโศกพุทธสถานน้องใหม่ไฟแรงราชธานีอโศกได้รับสถาปนาเป็นพุทธสถานยังสามารถมีผู้เตรียมบวชทุกฐานะอยู่ที่นั่นได้อีกโอ้ว่าสามารถมีปะมีนาคมีกลักมีเนนมีสิกขมาศมีสมณะโอ้มาแรงนะราชธานีอโศกสามารถมีผู้เตรียมบวชได้ทุกฐานะนะซึ่งพุทธฐานอื่นๆเก่าแก่เนี่ยยังง่อยๆขออยู่นั่นเนี่ยแต่มันก็ยังไม่สามารถที่จะเป็นไปได้นั่นก็เลยต้องไปอย่างนั้นก่อนนะเอาละนี่เป็นข่าวคราวพวกนั้นทีนี้เอาละทีนี้ก็มีเรื่องที่อยากจะขอติงเตือนของพวกเราก่อนนะก่อนจะได้จบรายการนี้ก็คืออโศกเราตอนนี้กระแสที่ได้รับการยอมรับหลายจากทางการจากทางรัฐจากอะไรต่ออะไรอยู่พอสมควรทีนี้ตามปีที่ผ่านมานี่ก็อโศกเราได้รับไปขอทุนจากซิปซิปทุนซิปเราก็เรียกง่ายๆทุนสังคมเราไปขอกันมาได้หลายกลุ่มเขาเข้าใจอโศกแล้วเขาก็ให้อโศกอโศกนี่แหละได้ไม่ใช่น้อยเสร็จแล้วเอาไปแล้วผู้ที่เอาไปแล้วก็ไปปฏิบัติเอาทุนไปได้จะไปทำอย่างไรตามโครงการที่เสนอเข้าไปแล้วไปปฏิบัติไม่ตรงตามโครงการเป็นไปตรงตามที่ได้สัญญาตรงตามที่จะต้องกระทำมันจะผิดพลาดไปด้วยประการใดๆก็แล้วแต่อย่างนี้ได้ยินมาว่าเกิดแล้วเป็นแล้วหลายแห่งของเราชาวอโศกได้กลุ่มที่ได้ทุนซิปไปแล้วไปทำได้เป็นที่ชื่นชอบของแม้แต่ทางการทางรัฐที่เขาไม่ได้เกี่ยวเงินซิปโดยตรงอย่างเช่นที่บุรพาโศกนี่ได้ไปก็ไปทำไปสร้างกันอย่างเล็กกลุ่มเล็กๆได้ไปไม่มากนักแต่ทำอย่างดีแล้วอย่างแหมไม่เบี้ยวไม่เพี้ยนนอกจากไม่เบี้ยวไม่เพี้ยนแล้วก็ไม่รั่วไม่ซึมไม่อะไรเลยจนทางการสำนักนายกรัฐมนตรีมีข้าราชการไปโอ้โหแนะนำดึงบอกพวกผู้ใหญ่บ้านกำนันอะไรมาอย่างนี้โดยซ้ำไปแต่ได้ข่าวว่าทางสายอีสานมีบางกลุ่มได้มาก้อนโตด้วยแล้วไม่ตรงตามสเปคไม่ตรงตามที่ได้กำหนดอันนี้คือการอนันตริยกรรมได้นะอาตมาขอบอกเป็นการทำลายอโศกอโศกนี่ก็คือพุทธอโศกนี่คือสงฆ์ทำลายสงฆ์ทำลายศาสนาทำลายพุทธระวังนะอย่าทำเป็นเล่นไปนะถ้าเราไม่พร้อมเราไม่เก่งเราไม่สามารถจึงอย่าไปขอมานะขอมาแล้วก็มาทำเสียเนี่ยมันบาปมันทำลายอาจจะไม่เจตนาแต่มันเป็นนะไม่มีฝีมือไม่สามารถแล้วจะทำถ้าแน่ใจว่ามีฝีมือแล้วก็ไปขอมาแล้วก็ทำให้มันดีเพราะเรายิ่งกำลังก่อร่างสร้างตัวกำลังแหมเริ่มต้นพอเริ่มต้นก็ขาหักขาเป๋แล้วนี่จะไปที่ไหนรอดอ่ะ ขึ้นมาดีๆเสร็จแล้วก็มาทำลายตัวเองลงไปเนี่ยนี่ก็ขอร้องกันไว้แล้วก็บอกกันให้ทราบนะยังไงแก้ไขถ้ามันได้พลั้งได้พลาดอะไรก็ปรับปรุงให้ดีขึ้นมาให้ได้อย่าทำให้เสียอีกเลยนะมีเวลาน้อยนะอาตมาก็ขอบอกแค่นี้ก่อนไปนะเอาละอาตมาขอเอวังตอนนี้แค่นี้ก็แล้วกัน สิ่งหนึ่งที่ผมต้องทำให้พ่อภูมิใจและสิ่งที่ผมต้องทำไม่ทำให้ท่านเสียใจอีกสิ่งที่ยังต้องทำให้ท่านมั่นใจไม่ว่าจะนานเท่าไรจะทำแต่สิ่งที่ดี